นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้แสดงความองอาจกล้าหาญอย่าไปท้อแท้อ่อนแอในหัวใจยกกายยกจิตให้สูงขึ้นอย่าทำใจอ่อนแอท้อแท้ดูพระพุทธรูปเพิ่นนั่งภาวนาตั้งแต่รอเสร็จท่านนั่งตลอดเวลาท่านไม่ถอยดูตัวอย่างเมื่อวันพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิในร่มไม้ไม่มีอะไรเป็นอุปกรณ์ความสุขสะดวกไม่มีนั่งบนแผ่นดินไม่มีเสื่อศาสตร์อาสนะมีหญ้าคา8กำเท่านั้นเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยขัดสมาธิเพชรเสร็จแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปว่าสถานที่นี้แหละจะเอาให้มันเด็ดขาดเสียทีสังขารมารกิเลสมารที่มันมายั่วยุให้ฟุ้งซ่านรำคาญไม่เอาอีกแล้วจะนั่งสมาธิภาวนาที่นี้จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้ายังตรัสรู้ไม่ได้ก็จะไม่ลุกไปแสวงหาอาหารการกินอย่างไรยอมตายในที่นี้แหละเรียกว่าพระองค์ตั้งใจตั้งสัตว์อธิษฐานลงไประลึกถึงบารมี10ประการบารมี30ทัศน์ที่พระองค์บำเพ็ญมา4อสงไขยแสนมหากัปเราจะไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใดจะนั่งสมาธิภาวนานี้ให้ตลอดไปเลยกิเลสไม่ดับกิเลสไม่ตายก่อนนั่งภาวนาจนตัวตายในที่นี้แหละไม่ต้องมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนว่าเป็นลูกเท่าพญามหากษัตริย์เราจะนั่งสมาธิภาวนาให้มันตายแห้งอยู่ที่ร่มไม้โพนี่แหละท่านว่ากิเลสมารสังขารมารไม่ต้องมาวุ่นวายกับใจของเราพระองค์ยกจิตใจภายในสูงที่สุดเจ้าขันธมารคือรูปประขันจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรไม่เกี่ยวบทภาวนาของพระองค์ก็ลมหายใจเข้าออกท่านไม่ไปหาที่อื่นไม่ต้องไปเรียนธรรมที่อื่นเรียนธรรมที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวลมหายใจเข้าไปจิตของท่านก็รู้ว่านี่เป็นลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาจิตของท่านก็รู้ว่านี่เป็นลมหายใจออกมาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจของท่านก็มีสติเต็มที่ เรียกว่าเป็นมหาสติปัฏฐาน4ระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกกระแสคิดถึงบ้านถึงเมืองถึงกรุงกบิลพัสดุ์ไม่มีในใจของท่านเรียกว่าเสียสละตายลงไปมรณะกรรมฐานท่านเตือนใจของท่านได้ว่าจะไม่ท้อแท้อ่อนแอในการปฏิบัติบูชาภาวนาเพื่อความตรัสรู้พระโพธิญาณเร่งรัดในคืนนั้นทีเดียวลมเข้าไปลมออกมาอันนั้นเป็นเรื่องของธาตุลมจิตผู้รู้ว่าลมต้องดูจิตเราทุกคนก็มีจิตใจเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าความเพียรความอดทนมันไม่เหมือนท่านท้อแท้อ่อนแอกลัวตายมันจึงมาตายมาเกิดไม่จบไม่สิ้นสักทีเอาให้มันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ขึ้นมาในหัวใจพระพุทธเจ้าท่านนั่งสมาธิภาวนาตลอดคืนตลอด7วันทำไมท่านไม่ตายเรานั่งเล็กๆน้อยๆก็ตายแล้วตายแล้วอย่างนี้มันจะตายก็มันตายไปเถิดสังขารมันตายจิตใจผู้รู้ภาวนาอยู่มันไม่ตายอย่าไปกลัวมันตายร่างกายสังขารมันแก่ร่างกายสังขารมันเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายสังขารมันตายจิตใจผู้รู้อยู่ภายในมันไม่ได้ตายแต่ใจอันนั้นไม่ภาวนาให้ดีมันเป็นใจอ่อนแอท้อแท้ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในชาติในตระกูลในตัวเราของเรากลัวไปหมดทุกอย่างทุกประการใจที่กลัวนั่นแหละเรียกว่าใจที่เลวใจกิเลสราคะใจกิเลสโทสะใจกิเลสโมหะพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทั้งหลายละทิ้งอย่าไปมัวยึดถือเอาเรื่องราวใดๆมันเป็นเรื่องราวอยู่นอกหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้แล้วอย่าได้กังวลเรื่องอะไรอะไรทั้งหมดภายนอกตัดกระแสออกไปไม่ต้องคิดส่งไปข้างหน้าข้างหลังรวมกำลังลงโซจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้ได้อย่าไปเชื่อไปหลงมารกิเลสที่สังขารมารมันปรุงนั่นแต่งนั่นคิดนี่อะไรต่อมีอะไรตัดกระแสใจอันนั้นให้มันเด็ดขาดเรื่องภายนอกไม่ให้มายุ่งในจิตจิตใจของเราไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอะไรผีสางเทวดานางไม้ไม่ต้องเอามาเกี่ยวภาวนาตาอย่างเดียวให้มันเห็นแจ้งในจิตรวมกำลังเข้ามาอย่าไปมัวพุ่งซ่านไปภายนอกจิตใจผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ในตัวในใจของเราในเวลานี้มันอยู่ที่ไหนรวมกำลังเข้ามาตั้งภายในจิตใจดวงนี้ใจไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะเหมือนรูปร่างตัวตนคนและสัตว์ทั้งหลายไม่มีจิตนี้ท่านให้ชื่อว่าเป็นธาตุนามธรรมไม่มีรูปร่างแต่เมื่อมาอาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์ก็ว่าไปตามเรื่องของมนุษย์เท่านั้นจิตใจนั้นถ้าว่าออกจากร่างกายนี้แล้วใครจะไปตามรู้ตามเห็นไม่ได้ทั้งนั้น แต่เมื่อมาอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้แล้วพาทำพาปฏิบัติจะฟังเสียงฟังธรรมก็เอาหูฟังเอาใจจดจำเอาใจปฏิบัติภาวนาไม่ให้จิตใจหลงไหลไปกับเรื่องราวอารมณ์ใดๆทั้งหมดจิตใจโลเลลังเลสงสัยในทานลงลังเลสงสัยในศีลในสมาธิปัญญาเลิกละออกไปให้หมดสิ้นจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนใจของคนเราไม่ใช่อยู่ใต้น้ำใต้ทะเลใต้บนฟ้าบนสวรรค์ที่ไหนเรานั่งอยู่มีความรู้สึกอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละจิตมันอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนนอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่นี่ไม่เที่ยงทั้งหมดในโลกนี้อย่าได้ลุ่มหลงมัวเมาไปนอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นในโลกไม่ใช่ตัวตนของเราจิตที่มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวเราของเรายึดไปตามท้องฟ้าแผ่นดินว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรมันก็เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นไปถึงตายนั่นแหละตายเมื่อใดมันก็จบลงไปเมื่อยังไม่ตายพระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาเตือนใจของตัวให้ได้ทุกเวลาสติเอาไปไว้ไหนสมาธิเอาไปไว้ไหนปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเอาไปทิ้งไว้ไหนทำไมไม่ตั้งขึ้นมาไม่ระลึกขึ้นมาไม่เอาจริงเอาจังกับหัวใจของตนเสียทีใจกิเลสราคะใจกิเลสโทสะใจกิเลสโมหะอย่าไปตามมันเคลียร์ทิ้งออกไปจากกายวาจาจิตของเราให้หมดสิ้นพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายอยู่ในตัวในใจนี้ไม่ต้องส่งจิตใจไปที่อื่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้น้อมนำเข้ามาอยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี่แหละให้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจเอาจนมันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวที่ท่านว่าสมถะกรรมฐานสมาธิภาวนาคือจิตตั้งมั่นทำอะไรอาศัยความตั้งมั่นให้จิตใจมันมั่นคงอยู่ในใจของเราไม่ใช่ไปมั่นคงอยู่กับใจคนอื่นจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็ให้สงบแน่วแน่มั่นคงอยู่ที่นี้ปัจจตังเวทิตโภวินโยหิวินโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตก็รู้แจ้งจำเพาะจิตใจของตัวเองไม่ใช่ไปแจ้งให้คนอื่นรักษาจิตใจดวงนี้ให้มั่นคงหนักแน่นอย่าได้หวั่นไหวสั่นสะเทือนใจหนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินเหมือนแผ่นดินแผ่นดินเขาไม่หวั่นไหวฉันใดจิตใจของเราผู้บำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาก็อย่าได้หวั่นไหวเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบายกายไม่สบายใจอันใดเกิดมีขึ้นก็ต้องให้ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาให้มีความรอบรู้ในกายวาจาจิตนี้อยู่ นั่งก็ภาวนาอยู่ยืนก็ภาวนาอยู่เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในหัวใจนอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาอยู่ในหัวใจไม่ให้มันหลงไหลเลื่อนลอยไปที่อื่นเมื่อจิตใจดวงนี้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีสติความระลึกได้อยู่ในหัวใจของตนมีสมาธิคือจิตมันตั้งมั่นทำอะไรมีความมั่นคงหนักแน่นในหัวใจจนจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วงหลังยึดตกวิจารตามเรื่องกิเลสไม่เอาเลิกทิ้งละทิ้งตัดทิ้งทิ้งออกไปให้หมดละออกไปให้หมดจนไม่สำคัญผิดคิดว่าอะไรเป็นตัวเราของเราอยู่นี้ธาตุดินมันเป็นของใครดินเขาก็เป็นแผ่นดินอยู่อย่างนี้แม้จะในร่างกายของคนเรามันก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำฝนมันก็ตกลงมาเหมือนนั่นน้ำในตัวเรามันก็เหมือนน้ำภายนอกนั่นธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่นความร้อนธาตุลมได้แก่ลมพัดผ่านไปมาในร่างกายหรือว่าลมหายใจเข้าลำลมหายใจออกในตัวของคนเราทุกคนนั้นก็คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจิตอย่าได้มาหลงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเลยธาตุเหล่านี้เขาไม่รู้จักอะไรเขาเป็นเพียงธาตุเท่านั้นจิตใจของคนเรานั่นเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นรู้จักผิดถูกชั่วดินชั่วดีรู้จักละบาปบำเพ็ญบุญคือจิตใจของเรานั่นเองจิตใจที่ภาวนาอยู่นั่นแหละรวมใจกองนี้ให้ได้ใจสังขารใจมารใจกิเลสละทิ้งให้มันหมดอย่าติดตัวตามมันไปมาตั้งใจอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในสิ่งอื่นใดนอกจากนี้ไปไม่หลงไหลไปความทุกข์มันเป็นเรื่องของโลกประขันเขาทุกข์ความเจ็บปวดทุกขเวทนาความแก่ความชราธาตุดินน้ำไฟลมเขาแก่ชราดวงจิตดวงใจภายในนั้นต้องภาวนาให้รู้แจ้งให้รู้แจ้งรู้จริงไม่ให้รู้แปมปอแปมปอปลอมปลอมไม่ให้ใจปลอมมาอยู่เลิกละความยุ่งเยิกยุ่งยากในใจออกไปให้หมดสิ้นพุทธะพุทโธดวงใจผู้รู้อยู่ภายในนี่แหละจะได้ทำให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดไม่ต้องฟุ้งซ่านไปในที่ใดๆพุทธะพุทโธรู้อยู่ปัจจัตตังจำเพาะจิตของตัวเองจิตของคนอื่นผู้อื่นเป็นเรื่องของเขาผู้อื่นจะไปทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทำพระองค์ให้บริสุทธิ์สอนสาวกทั้งหลายให้สาวกทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติชำระกิเลสราคะโทสะโมหะของตนด้วยสติปัญญาของสาวกทั้งหลายท่านก็พ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารไปได้แม้เราสมัยนี้ก็เหมือนกันอย่าไปอ้างการอ้างเวลาตั้งใจลงไปให้มันแน่วแน่มั่นคงในหัวใจมีจิตใจอันสงบตั้งมั่นเรียกว่าเดินจงกรมภาวนานั่งสมาธิภาวนาเดินภาวนานอนก็ภาวนาตื่นขึ้นมาก็รีบภาวนาทำใจให้มันแน่วแน่มั่นคงไม่ให้จิตใจหลงไหล ใจหลงไหลใจขาดสติใจไม่มีสติความระลึกใจไม่มีสมาธิตั้งมั่นในจิตนั้นใจให้มีปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดสามารถอาหารอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดพร้อมทางวาสนาทำไมพระองค์เลิกได้ละได้พระองค์ก็ร่างกายมนุษย์นี่แหละแต่พระองค์มีความเพียรความหมั่นความขยันมีความอดความทนพระองค์ฝึกฝนจิตใจของพระองค์ให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดให้มีความสามารถอาหารจึงละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้เมื่อละได้แล้วพระองค์ก็ไม่ติดอยู่ข้องอยู่แค่ความสุขความสบายของพระองค์เท่านั้นพระองค์ยังมีความเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายตลอดจนถึงเทพเทวดาอินทร์พรหมทั่วไปในโลกธาตุนี้เทศนาให้ทั้งพวกมีกายทิพย์ฟังเทศนาให้มนุษย์คนเราฟังพระองค์เตือนพุทธบริษัทว่าอย่าได้ประมาทจงเป็นผู้พากันลุกขึ้นภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกทำอยู่เหมือนกับลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกมันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนหายใจออกไปแล้วก็สูดเข้ามาอย่างเก่าอีกหายใจเข้าไปแล้วก็หายใจออกมาอีกอยู่อย่างนั้นตลอดกาลเมื่อผู้ภาวนาในใจนึกอยู่เจริญอยู่พิจารณาอยู่ในธรรมปฏิบัติของตนของตนสิ่งใดควรละควรวางก็รีบละวางออกไปสิ่งใดควรเจริญให้เกิดให้มีขึ้นก็ให้รีบเร่งทำจงเพ่งให้เห็นในใจของตนว่าความผิดพลาดทั้งหลายแหล่มันมีอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเรานั่นแหละไม่ใช่อยู่ที่สิ่งอื่นใจเราไม่ตั้งมั่นพอตั้งใจของเราให้มั่นคงลงไปให้เพียงพอเมื่อใจตั้งมั่นได้กายวาจาจิตมันก็ตั้งไปหน้าตามกันหมดเพราะในตัวคนเรานี้ใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดยดวงใจเมื่อใจเอาจริงแล้วอะไรมันก็จริงไปหมดล่ะได้หมดทุกอย่างถ้าจิตใจนี่มันท้อแท้อ่อนแอไม่กล้าเสียสละไม่กล้าภาวนามีแต่ความพลั้งเผลอก็อ่อนแอท้อแท้กลัวตายไปหมดมันจะตายแค่ไหนเพียงใดเป็นเรื่องของความตายหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็จะต้องเร่งความเพียรภาวนาไม่ให้หยุดไม่ให้หย่อนไม่ให้ผ่อนไม่ให้ผันเอาจริงๆลงไปในหัวใจมันจะเหลือความเพียรความสามารถของผู้มีเพียรไปไม่ได้เมื่อจิตใจผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่ท้อถอยอะไรมันจะมาท้อถอยจิตมันเป็นนายร่างกายมันเป็นบ่าวร่างกายจิตมันใช้ทำอะไรมันทำหมดนั่นแหละขอแต่ให้จิตใจของเรานั่นแหละตั้งมั่นเอาจริงเอาจังลงไปถ้าใจไม่จริงอะไรมันก็ไม่จริงหมดละใจไม่เอาอะไรก็ไม่ได้ถ้าใจเอาจริงบริกรรมก็ตั้งใจจริงพิจารณากายก็เอาจริงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใจเอาจริงร่างกาย มันก็จริงไปตามนั้นเมื่อตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยมรรคผลนิพพานมันก็มีอยู่ในนั้นไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่จิตนั่นแหละเดี๋ยวนี้จิตไม่ภาวนาไม่ตั้งใจนะมันเหมือนมดแดงเฝ้ามะม่วงผลไม้ได้แต่เฝ้าไม่มีทางที่จะได้กินมะม่วงเหมือนมดแดงเฝ้าผลไม้อย่างนั้นแหละใครจะไปแตะต้องวิ่งมากัดตัวเองก็ไม่รู้จักจิตใจที่ภาวนาอยู่ในกายในจิตในรูปในนามในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลในจิตในใจเนี่ยก็เหมือนกันใจอยู่นี่มีที่นี่วิ่งไปที่อื่นหาไปที่อื่นโลเลไปโลเลมาไม่ตั้งมั่นลงไปในจิตตั้งจิตในจิตเอาจิตใจดวงนี้ให้สงบตั้งมั่นจนไม่หวั่นไหวลองดูให้มันเต็มที่มันจะตายก็ให้มันตายไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตมันไม่ตายกิเลสมันโกหกพกลมอย่าไปเชื่อไปหลงมันเอาจิตใจดวงนี้ให้มันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็เดินจมกลมเอาให้มันเต็มที่เต็มฐานทำอะไรอย่าให้มันเป็นเพียงพิธีการเท่านั้นเอาให้มันเด็ดขาดลงไปเหมือนพระพุทธเจ้าภาวนาใต้ล้มไม่โผล่พระองค์เอาจริงตัดละกิเลสความโกรธได้เด็ดขาดจริงๆตัดละกิเลสความโลภความอยากได้เด็ดขาดลงไปจริงๆตัดกิเลสความหลงในจิตใจของท่านให้มันหมดสิ้นไปมันจริงลงไปมันก็แจ้งแทงตลอดจิตใจที่จะวกวนเวียนอยู่ในรูปนามกายใจก็ไม่มีท่านเห็นแจ้งว่ารูปนามกายใจนี้มีความไม่เที่ยงอย่างนี้อย่างนี้มีความเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้มีความไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้ทำไมจึงจะมายึดมาถือมาวุ่นวายอยู่ไม่มีที่จบที่สิ้นธรรมดาตัณหาในใจมนุษย์คนเราไม่มีเมืองพอนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีละตัณหาให้หมดสิ้นในขณะนี้เวลานี้ต่อไปกามตัณหาความรักใคร่พอใจในกามภาวะตัณหาความอยากไปเกิดที่โน่นที่นี่หาความสุขภายนอกละออกไปให้หมดจริงไม่ให้มันดิ้นรนวุ่นวายไปหาที่ไหนสงบอยู่ที่นี่เย็นใจอยู่ที่นี่ประหารกิเลสอยู่ที่นี่ละกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจของตัวเองจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็ละลงไปที่นั้นไม่ไปยึดสิ่งใดถือสิ่งใดมาอีกจิตใจก็จะได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมปฏิบัติเมื่อธรรมปฏิบัติบังเกิดมีขึ้นได้ในหัวใจจิตใจของผู้ภาวนาก็ไม่มีความท้อถอยภาวนาเรื่อยไปชำระจิตใจดวงนี้ให้สงบระงับเย็นสบายเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกนี้แหละมันเป็นโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอย่าไปหลงยึดถืออะไรทั้งหมดเลิกละทิ้งทั้งหมดในโลกนี้